فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او وناكسان دقيستيال إدلكين با كسو دوادا برنامج كالروحة او هدهانو كلاات كدقيستان ورباهين تا إسلامي قاه اي الفرقان عاونا قضبادا آدكو مغليسان وحاكمي دا عيدما دا مجاهدين تا الشباب او قرين كيدان بمان تا دقال عروس كلاوريغي قعان كوهين تا دقما دا بولا مرير اي شابير الله هوسي wararkii ugu dambeeyay dagaalkaasi ayaanu idin kugu hayaa barnaamijka. Qodobada barnaamijka aad ku dhageysan doontaan sidoo kale waxaa kamid ah xarakada Shababul Mujahideen oo heshiis taariikhi ah dhaxdhigtay jufooyin walaalo ah oo wada dagah gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya, wulaada Shabeellaha dhexe, Hiiraan, Galgaduud oo ka hadlay munaasabadda lagu xaliyay colaadda ka dhex taagnay jufooyinkaasi ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Sidoo kale caawa barnaamijka waxaan idin kugu hayaa wajiga saddexaad, howlaha raashin qaybinta oo si rasmi ah kaga bilowday wilaayada Islaamiga ah ee Bakool. Qodobadaasi iyo qaybtii labaad, masaa'il taxana ah oo ku saabsan bisha Ramadaan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Aniga ayaa isku soo duway oo idila socodsiinaya. Wah, mar kale iyo ruux. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب النمو الجمعة السغالية لباتنك بيش الشعبان سندكون أثر بقول أفرتن يسدح ده هجرقة waafaqsan ma kow iyo soddonka bisha saddexaad sanadda labada kun iyo laba iyo labaatanka ku soo dhowaada barnaamijka oo faahfaahsan. Ciidamo xooggan oo ka tirsan xarakatu Shababul Mujahideen ayaa gelinkii dambe ee maanta dagaal culus kula wareegay gacan ku haynta degmada Buulamareer ee Shabeellaha Hoose. Ciidanka ayaa cagta mariyay laba kontarool oo askarta dowladda ay ku lahaayeen afaafka hore iyo gudaha degmada. Wararkii ugu dambeeyay idaacadda ku soo dhacay ayaa sheegaya in maleeshiyaadkii halka ku sugnaa ay u carreen saldhigga ugu weyn ciidanka shisheeyaha Afrikaanta ay ku leeyihiin magaalada Buulamareer ee Shabeellaha Hoose. Qaar ka mid ah dadka ku sugan magaalada Buulamareer ayaa idaacadda Al-Furqaan waxa ay u sheegeen in maanta gelinkii dambe wadooyinka magaalada lagu arkay ciidamo hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab. Cabdirasaax Axmed Cabdillaahi. Cabdirasaax, xagee ku sugan tahay? Buulamareer. Buulamareer, maanta maxaa ka dhacay? Buulamareer maanta waxaa ku dhacay, waxaanu soo galeen ciidamada Islaamiga ayaanu soo galeen. Galadka waxay kasoo galeen min fajin camiiqina ay kasoo galeen, afar dajaa ay kasoo galeen. Beledka dhammaan waa qabsadeen, ciidamada beledka ay ku dhex jireen ciidamada ahaayeen dhammaanto way kala cahreen, lugtaday baxsadeen, xerada xaggeeda u ordeen, wixii kaleen magaalada ay sii dhex galeen, guri Islaamiga ay sii dhex galeen. Ciidamada magaalada qabsaday waayo? Shabaabta waa shabaabka. Waan gartay. Aawe ciidamadii dowladda federaalka ee joogay Buulamareer? Way kala carareen. Ciidamada ay saarnaayeen shabaabta sadexda kale way kala carareen. Waxay u sii baxeen kuwa ay sii dhex galeen magaalada dhexdeeda, guri Islaamiga ay sii galeen, kuwa kaleenta way sii dhex galeen, shirada ay u sii baxeen. Waa ka. Magaalada inta aysan soo gelin ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, wax dagaal ah miyaa ka dhacay? Markay soo galeen xabad ay kusoo galeen, xabad ay kusoo galeen, wax laga cabbin oo kusoo hortagayo oo wax iska caabanaya ma jirin. Wax kale waxba ma la waayo. Waxaa inagu maqalaa in ciidamada Al-Shabaab ay cagta mariyeen laba fariisin oo ay lahaayeen askarta dowladda federaalka. Maxaad kala socotaa arrinkaas? Labada xagu sax waaye. Meesha lagu soo galay fadhiisan ay ka lahaayeen, gudeen hal fadhiisan, labada cagtay soo mariyeen, wax way kusoo waayeen. Wixii joogana waa sii kala carareen, wixii kalena cidla ay ugu tageen. Adiga insha Allah koleba magaalada soo dhex galeen, wax caadin iyo waay koleb imaadan ma jiraan. Ka waran sidee loogu soo dhaweeyey magaalada? Si fiicna loo soo dhaweeyey, waa la soo dhaweeyey, waa muxaadarayeen ilaa hadda aan kula hadlayo. Raayadooda u suran masaajidana waa ku muxaadarayeen ilaa hadda, xataa waa ku sii dhex jiraan. Hadda aan kula hadlayo waa joogaan oo ku dhex jiraan. Bal waxaad ka warantaa shucuurta dadka degmada Buulamareer? aad ay u qacsan tahay dadka cabada inay ku deen muumaleenay inay kor u joogan iyo fadhi waa ugu bari mooyane in seexanay ma jiraan ma dadkana laakiin markay soo dhacdaan shabaabka aad ay isu dhuweeyeen banaanka ay soo baxeen shabaabkii inay dadka shacabkan way isdhaxgaleen waxay dhahayn war ilmaha soo bixiya walyaan la kala carareen ilmaha soo dhuweeyay waxay say dhahayn adiga insha Allah kulli si fiican loo soo dhuweeyay dadka soo dhuweeyay hadda yaa ku sugan degmada Buulamareer hadda afarteeda geen shabaabta haysato dawladda xirfadaha ku dhaxdiran wax soo bixi karaan ma jiraan dhamaanta dadka afarteeda geen hadda shabaab haysato waan ku dhaxdiran saadan kula hadlay shisheeyaha ku sugan dowladka Buulamareer wax gurmada muuso sameeyeen ciidamada dawladda federaalka wax gurmad soo gali karaan ma jiraan jidka dhana shabaab ay xirtay wax gurmad soo gali karaan ma jiraan wixii gurmad ahaa iyo jidka loo joogaa wixii magaal dhaxdeedana ayagaaba joogaanba wax soo gali kara ma jiraan wax ka baxaya ma jiraan xabad waaweyn ay soo gudbay mooyane hal xab oo hal qof inaan isku dayo irid banaanka soo baxo waa la waayay ugu dambeyn hadda xaaladda guud ee degmada Buulamareer waa sidee hadda way degan tahay magaalada way degan tahay xisaa oo degan laakiin qof kasta iridisa uu oodan guriga ku dhex jiraan dadka dhamaana ciidamada shabaab ay ku mareysanayso dhamaanta banaanka gudaha ku soo jiraan ma ahan markii ugu horeysay dagaalyahanada shabaabul mujahideen ay ka dagaalamaan magaalada Buulamareer xalay ay ahayd markii dagaalyahanka ka tirsan shabaabul mujahideen dagaal culus ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee deegaanka Sabiid duleedka degmada Afgooye sidoo kale xalay waxaa la weeraray askarta ku sugan degmada Janaare waxaa nagu soo maqan heshiis la dhaxdhigay jufooyin walaalo ah oo colaadi ay ka dhaxaysay kuwaas oo wada dega xayba kamid ah gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya iyo wajiga saddexaad howlaha gurmadka oo ka bilowday wilaayada Bakool balse iminka ku soo dhawaada darsiga labaad masaa'il taxana ah oo ku saabsan bisha Ramadaan oo nagu soo wajahan waxaa halkan ka soo jeedinaya ajri xasanad ala soo koobi karin Allah siiye fadiilatu Sheikh Azam ee dhigaysa habo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعين كده جني وصائل كي قفك مسلم كاكو ساعد هاي إنو سودة ويو قابلو بش رمضان وصيلة دي أفراد أينو كسب بحني وهايد إنو قفكو ديار قروبو أو تفرقو عبادو وصيلة دي شنادو حين قريسا والتخطيط لرمضان قفكو وينو intaanay bisha Ramadaan soo gelin oo taqtiidiyo wixii uu qaban lahaa Ramadaan dhexdeeda uu qaban lahaa sababtu maxay tahay bisha Ramadaan waa bimathabati dawra ay ka dhigatay waa dawro qofka la gelinayo oo tadriibiya naftiisa uu ku tababarayo iimaankiisa uu ku xoojinayo taqwadiisa uu ku xoojinayo uu ku tababaranayo sabirka uu ku sabarayo taacada Ilaahay tabaaraka wa ta'aala marka waxaa la rabaa qofku inuu inta buug iyo qalin qaato oo yiraahdo bisha Ramadaan maxaad kaga faa'iideysanaysaa qaabkeed sa uga faa'iideysanaysaa waxyaalaha lagu qaabilayo ay ka mid tahay wasiilada lixaadi waxa weeyaan qofku inuu dareemo biwaxdati al-umma waa inuu dareensiiyo weeyaan bisha Ramadaan saynu naqaano dadku hal maalin bay soonka wada bilaabayaan hal maalinna waa la wada ciidayaa wala wada afuraya waxa soo mari maxay yihiin waa dhammaan muslimiinti oo dhan ayaa soo maya hadii ay dhammaatanaya wada ciidaya dhammaan muslimiinti oo dhan ayaa wada ciidaya qofka muslimka marka waa in fiidhinihi oo ka dareemo waxdada muslimiinta oo ka dareemo haduu dareenkaasi galana waa inuu ka shaqeeyo geed dheer geed gaamo fulo sida muslimiinta loo midayn lahaa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay asawmu yawma tasumun walfitru yawma tuftiruun oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay soonka waa maalintii ay muslimiintu soomaan afurna waxaa la afurayaa maalintii muslimiintu afuraan baa la afurayaa haddii udxiyo la sameynayana maalintii muslimiintu udxiyeysteen ayaa la udxiyeysanaya culimaduna waxay ku fasireen sida imaamu tirmidhi raxmatullah calayh uu sunankiisa ku soo naqlinayo أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس صوم كأي أفرك بوح على الرأي محي جماعة مسلمين تا أي على الرأي دتك مسلمين تي حق أبطان أي على هذا هذه مركة صوم كي نمدي أفرك نمدي أضح يدنا أي شيء نمدينا هي وحينو دريما مركة إني نسيقود بومي دونو إني تاشي واجبة الله تبارك وتعالى وحليه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وحقفك مسلم كان لو قبها هي هي إنو كهوسنا لهذا حديثك رسولك عليه الصلاة والسلام حركيس حديثك سو رسولك عليه الصلاة والسلام كسفي أبناء الإسلام. ورسولك لي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ورسولك لي ذاتك مؤمنين تامركي لفيريو لميثاليو سيسكو جعليهين سيسكو نحريسانيان سيسو تعاطفيان وكل جسد الواحد وكلوين جيركا هدي هل حبينكو حنونتو دمان حبناها كالاوردن ويدريميان ويلحنون سنيان هدي عاو فريردة عندي دا كوتا لايكو حنونيسو فريردة كلي محنون سنة سيمحا لحنون سنية جيركا اوردن با لحنون سنية وين قفك مسلم كامركا اوردها قفك استو مسلم او دباتها يستمد لحنون سنية ايانه وينو شعار كدكتو إذا اشتكى مسلم في الصين أرقني، وإن بكى مسلم في الهند أبكاني، ومصر ريحانتي، والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وفي أفغان منبع للجهاد أيقظني، وفي المغرب تاريخ للإسلام يؤرقني، وفي اليمن تشريد لأبنائي، وفي السجن أبطال يؤلمني، وفي الصومال بؤس وقحد أسأل الله أن يرفعها عني. قفك مسلمك وين ودرين سنادو كاسين لغو الدلايو أما لغو بربورينايو اتشينها بوديسكي أي بابينيان إن حوين تركي سكمي ذا أوياي. قفك أوياي هندي يهندي يدح ذي ذا كوي كشميريا مال الله مدا إن حوين تركي سكمي ذا أوياي. لما بلاد مسلمين تواردن لبتك جرت يدابتك جرت إن ذاتك مسلمين تأيو ذا ليهين إنه قف قدر إنسان هذا يلا الربا. وإن بشر رمضان مركا إنه نقطه مدينة دريسيسة سدد كمسلمين تأي دب وتجديدين لهاين وحددوا دي يمدني مدوا دي وصال كوحكم من اللي قصوا دوينا أيه بشر رمضان التوبة ورد المظالم والتسامح. إن قفكو بدءا أو طوى أسبونيسيو إلهينا تبارك وتعالى ونقضه وحالله وحي الظلمي وقيستنا وعدي لهيد وعليو ذاتك وين يسعفيان إسا سامحان قلوب تلسكو حارو سلامة السدر يدو الله وضقبو بش رمضان مركا يسوقشو ولسو دويو. الله حليه تبارك وتعالى سوى طوبضي نفرايا وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مركا الله تبارك وتعالى وحليه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قف كستوحد قد بيو إلهي تبارك وتعالى أن حريستيسا هكا قوصني إلهي ذنوب تؤدن أيو دافا الله اسمي عجيبا أولي هايو الغفور يا الرحيم الله تبارك وتعالى ويان أولي نشاعرة يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجبي حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تسيره أيضا شهر عصيان واتل القرآن وصبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن فاحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بالنيران كم كنت تعرف ممن سام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاسي من الداني ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفان حتى متى يعمر الإنسان مسكنه مصير مسكنه قبر الإنسان. عليهي قفكا كتشوك سوى يذنوب رجب إلى أكدرين وهدنا الله تبارك وتعالى عاسيه بش شعبان وعكوسه قلسة بش رمضان بكوسه قلسة الله وضع كدن بيسة أي بش رمضان أكدقين بالله تبارك وتعالى العاصي قرآن كآخري إلهينا تبارك وتعالى حمانك النزه أدعو عبادك الدذالية شركة إلالي أوحد كورديسة حمانتا سيقبت بعده النار سوط محيطة هاي شرف ربضان وأدوك يالنار بالغشد الدونة xakalo la yaab leh adigu maanta waxaa laga yaabaa inaad taagan tahay ama aad soo gaadhid bisha ramadaan laakiin isweydii kam wa kam ayaa bisha ramadaan soomi jirtay oo ehelka ka mid ahaan jirtay oo dariska iyo jaarka ka mid ahaan jirtay oo walaalaha ka mid ahaan jirtay oo dhammaantoodba geeri ay la tagtay adiguna waad soo hadhay bishii ramadaan baad taagan tahay famaa qarab alqaasi min addaani shaygan geerida haddaad moodasid inay fog tahay meel dheer ma jirto waa kalood ogaanaysaa kam wa kam ayaa dharkii ciidda goosanaysa oo iyagoo waaraada intay soo qaateen rabay inay toshaan kadibna kafan looga dhigay qofka muslimka waa inuu daartiisa uu ku leeyahay aakhira uu camiro ee daarta adduunka uu ku leeyahay aanu mar walba camiritaankeeda ka shaqaynin wasiilada sideedaad aynu ku soo gabagabaynayna waxa weeyaan in qofku uu barto biaxkaami soomi ramadaan alcilmu biaxkaami soomi ramadaan waxaa lagu qaabilaya waxaa ka mid ah inuu qofku sii barto soonka uu geli doono iyo cibaadada uu geli doono axkaamta ay leedahay inuu sii barto ayaa la rabaa oo qofka muslimka markuu allah tabaaraka wa tacaala cibaadada soonka uu ku caabudaayo uu ku caabudo bicilmin wa macrifatin wa yaqiin uu ku caabudo waxaa laga rabaa marka qofka muslimka inuu qaabilo ramadaan isagoo yaqaana shuruuda ay leedahay soonka uu leeyahay axkaamta uu leeyahay mawaanicda uu leeyahay waxyaalaha ka jabinaya haddii uu baran karo waa inuu barto haddaanu baran karinna ka su-aal ahaan oo kale waa inuu dadka culimada u weydiiyo siduu alla tabaaraka wa tacaala uu leeyahay fas'aluu ahla dikri in kuntum la taclamuun iyadoo marka aynu ka intilaaqayno wasiiladan u dambaysa ee ah alcilmu biaxkaami soomi ramadaan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaynu muxaawalayn doonaa aynu isku dayi doonaa intaa ramadaantu socoto inaynu soo gudbinno ama aynu tabinno masaa'il ka mid ah fiqiga uu leeyahay soonku uu leeyahay masaa'ilka aynu isleenahay way ugu baahi badan yihiin oo qof kasta oo saa'ima ayaa u baahan inaynu soo tabinno aynu isku dayi doonaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala allahna jabaaraka wa tacaala biasmaa'i lxusnaa wa sifaatihi lculaa waxaynu weydiisanaynaa inuu ina waafajiyo khayru dunyaa walaakhira waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala aynu weydiisanaynaa an yubaarika lanaa rajaba wa shacbaan wa yuballiqanaa ramadaan innahu waliyu dalik walqaadiru calayh allah tabaaraka wa tacaala khayr iyo wanaag oo dhan haynu waafajiyo subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka wa atuubu ilayk hagaaga dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan warbaahinta alfurqaan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa heshiis dhex dhigtay jufooyin walaalo ah oo colaadii ay ka dhexaysay kuwaas oo wada dega qaybo ka mid ah gobollada dhexe ee dalka soomaaliya laba ka mid a jufooyinkaas oo ka tirsan beesha xawaadle ayaa kala ah agoon cabdalleh iyo cali madaxweyne jufada kalena waa habar iji oo ka tirsan beesha ceer kulanka ayaa ka dhacay degmada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe waxaana gogasha marti gelisay oo lahayd wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe kulanka waxaa goobjoog ka ahaa wulaada gobollada hiiraan shabeellaha dhexe iyo galgaduud ugu dambayntiina waxaa heshiis laga gaaray colaad muddo dheer soo jiitamaysay oo ka dhexaysay dhinacyada aan soo xusnay sidoo kale waxaa gacan ku lahaa heshiiskan qismiga musaalaxada iyo cilaaqaadka wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab odayaasha habar iji ee madasha ka ballan qaaday dhaqangelinta heshiiska waxaa ka mid ah xaashi siyaad xaaji cabdi guraxan maxamed cashuur iyo maxamed cabdulle xuseen waxaa mahad iska leh alla subxaanahu wa tacaalaa oo nicmatuliimaan walamni na siiyey amnigan iyo islaamnimada aan ku sugannaha allihiina siiyey aan mahad iska leh bacde waxaa mahad labaad iska leh xarakatulshabaab almujaahidiin oo intay isaga xiran yihiin aad u jeediin oo sal ilaa kor ilaa hoos isugu timid meeshaan hadday saddexdan wilaayo oo shabeelle iyo hiiraan iyo galgaduud ilaa xarakadii sare juhdigaan ku bixiyey hadda meelaha aan ka nimid waa isla naqaana markaan tagna waxaa laleeyahay xaa lacag hor laydinka qaatay waxanaka naloo gala maahana waxna nalakama qaado sida hadda labadan beelood oo madaxweyne ciise iyo beeshaan cayr qoyska ka mid oo habaraji ay isu dileen waan ognahay nin ragyay iska dili jiraan kan wax la dila ma lehe laga tagaa la dhihi jira anoo kale markii la arko ninka ikhiyaarka ama hantira haysta ama ikhiyaarkan iska dili jirna waad ogtihiin dhibaatada aan soo marnay toddobaatanaa maalin dhimatay anugu waa ka warqabaa, boqolaa dhimatay, kontonaa dhimatay, in badanaan isdilaynay, dhul kalama aanaan duruqsan, xoolo kalama aanaan u isku adduunya akhira beel. Waxaan qaadannay shareecada Islaamka inaan ku dhaqanno, wixii aan isku dilaynana aan ka gudubno. Waxaan ogahay hadda ka hor heshiisa inta la gaaray oo nin qasqaasa la keenay oo hiiraan meel ka mida lagu toogtay, aa markii kan la duugaayo la toogto oo laysu qasqaasa inta gadaal loo laabta aa kuwo kale la dilay. Asa halkaas eber horay u falaqa. Sidii maahan maanta ragganaga hadda nuqabada in badan aan la soo shaqayna, odayaasha meesha fadhiyaahoo cayr ama ka socda ama xawaalla hadday u qabaan, in sidii oo kale guglihii fashilmi jiro fashilmi, insha allahu tacaala fashilmi me dhinaca inaan ka qabanno waa ku ballannay. Qofkii wax u qarsan yihiin oo munaafaqa ilaahay qabto, qofkii aan wax u qarsanayna hadda waa inaan qabannaa. Waxaan ballan qaadaynaa annagu haddaan nahay beesha habaraji inaan wilaayooyinka la shaqayno, hadday midda Galgaduudee tahay, hadday midda Shabeelle tahay, hadday midda Hiiraan tahay, hadday xarragada tahay, waa la shaqaynaynaa, nabaddaas waa la qabanaynaa. Qofkii jabida annaka naga falaysa minna naga mid maaha, qofkii jabida waa la qabanaynaa. Saad u qabatiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna hanoo meel marsiiyo. Allah mahad iskale, waxaan uga mahad celinaynaa walaayada sharafta leh, gobollo badan ka timid, safarro dheer dheer ku timid. Waxaan uga mahad celinaynaa gogosha ay noo dhigeen oo sharafta leh, isu keenidda ay isu kaanyo keeneen, sida qiimaha badan oo heshiisku noo dhex maray ayaan mahad Allah iska leha aan iyagana uga mahad celinaya. Dadka binu aadanka oo la heshiisiiyey oo dhibaatadaa soo maray oo isku naf beelay oo isku maal beelay oo isku dhibaatooday, waxaan u sheegaynaa ummad Ilaahay oo abuurta haday yihiin inay qaataan, inaysan dhib danba u noqon. Nin walba gurgiisa nabad ku joogo, nacfiga uu haysto nabad ku ilaashado. Haddii ay ahaa weydo kii dhib la yimaad waraa meel u yahay. Wixii Alla ka dhigo iyo wixii laga qabtana waa la arkaa. Odayaasha xawaadle u hadlay ee goobta ka ballanqaaday dhaqangelinta heshiiska waxaa ka mid ahaa Maxamuud Xuseen, Maxamed Aadan Jirac, Muuse Maalin Siyaad iyo Cabdixiiray Barre. Ilaahay baa mahadda iskale oo diinta Islaamkana waafajiyey oo aanaan laga dhigin kuwa gaalada. Ilaahaygaasaa mahad iskale. Waa haddana mahad iskale walaayaadka Islaamiga oo dadka Islaamka oo beelaha ah isugu keenay inay nabadeeyaan, heshiiyaan, isla degaan, isla cunaan, isla seexdaan. Ayagana mahad baan u celinaynaa. Waxaa ka sokeeya ninkii aqlul waa gara kariya, nin baa asigoo xoolo badan leh oo tujaara aa colaad ku soo aaday, markaasa wuxuu noqday xaas. Markii colaadii dhammaatay ee la yidhi hebel waxaanad xoolahaad leedahay, maxaa ata kaa dhiga, waxna waa cuntaa. Wuxuu yidhi runtin waay ma waayinuu yidhi waxaan cuno ma waayin. Ee hal habeena aana anu fayuudi saxano nabad aana ku seexano, waxaa la arkay mid cayilan oo neef xoolaan lahay. Maxaa la yidhi waxba xoolo ma haysatidi, waa adiga iska dhaaxsanaa, maxaa jira warcawadii la arkan fayuudi ku seexdaa hooyo oo nabad ku seexdaa hooyo. Haddaan wax kale waa nuutida Ilaahay dhaafiga dhiga hooyo. Horta ha la ogaado colaadda haddaad maal leedahay iyo haddaad ciir tahay, colaadda walbahaaray leedahay, walwalay leedahay, dilay leedahay, dhacay leedahay, dembiyay leedahay, xad Ilaah looga fogaado. Haddii maanta marka intaas iyadoo aan wada ognahay, haddana waxaa laga qaalib noqda shaydaan. Waxaa lagalaga dagaal ina shaydaanka iska celino, isu soo dhowaano, haddii Alla idmo walaalowno, naftayna badbaadino, maalkayna badbaadino. Nimankaan nin Jubbooyinka ka yimid iyo nin Shabeelle ka yimid iyo nin Galgaduud ka yimid iyo ka dheer ninka iyo waxay nagala talinayaan inaan qaadanno nabadda, ilmahaynu ku badbaadaan, annagu ku badbaadno, nabadgeli aan ku seexanno, maalkaynu kuba intaa taqaana. Waxaan rabnaa marka walaalayaalow beelaha isugu yimidow waxaan nala ka gooba, xoolo lala kama rabo, qoryo lala kama rabo, naftayn in la badbaadiyo waayeen. Waxaan rabnaa inaan sida caadi nimankaas u arkeen aan u aragno, nafta inaan badbaadino, caruurta inaan badbaadino. Midu waa middaas, midda kale marka hore meesha wax isugu yimid beesha agoon cabdalle iyo beesha cali madaxweyne iyo beesha habarji haddii aan nahay beesha madaxweyne ciise orod baan u hay anugu waxaan ku ballannay inaan nabadda qaadanno soo dhoweyno haragada kula shaqayno islaamka kula shaqayno colaadii aan dhul ka dhigno wixii inay farahayna ka baxayaan aan malayna in aan ka kaashanno dowladda islaamiga anugu hadalka intaasaan ku soo dhoweeyey waana mahadsan yihiin waana qaadana nabaddaas beelihii aan kula noqonaynaa beelihii aan u sheegaynaa beelihii aan ka dhaadhicinaynaa nabadaan soo qaadanaan leenahay waana mahadsan yihiin dowladda islaamigaa mahadsan beelaha walaalaha mahadsan maanta laga bilaabo waxaan rabaa gurga habriijina seexdho ayaduna gurgayga seexato gurga cali madaxweyne seexato ayaguna gurgaa seexdaan naftaanay maalkayna ku badbaadaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waxaan u mahadcelinayaa ilaahay koonkan samaystay oo intaan isku keenay oo meeshaan nabaddaa iskugu kaayo keenay ayaan horta marka hore u mahadcelinayaa marka labaad xaragada xaragga mujaahidiin oo gogoshaan quruxda badanne oona iskugu nimiday oo heshiiska lagu dalbay noo fididay na waa u mahadcelinayaa nabaddu waa dadka noloshiisa haddaan nabad la helinne hurdo fiican iyo dhaqan fiican midna la helin maa dhibaata oo dhexdeeda taa waxaan dadka aan waa la heshiiyey waxaa lagu heshiiyey in nabad la qaato oo laysdhex maro oo laysla dhaqmo oo laysla jiro oo dembiga iyo dilka iyo bilaabatada layska dhaafo madaxweyne ciise iyo habari jirin waxaan leeyahay waxaa soo martay waxaad soo marteen waa ogtihiin subax walbane galeeri cadda geed kuma saaraan subax walba walaayadu nooma fal la'aa horta haddii hadda mar ay gogol noo dhigto inaan anugu ka faa'iidaysanno oon nabadda qaadanno oo ayaa qurxan waana qaadanaan leh nabaddaas waa qaadanay waa dhaqan gelinaynaa intaan ka gaarno haddii alla idmo wixii dhibaata ahoo soo noqdane waxaan la kaashanaynaa walaayada islaamka qof walba marka waxaa u dan u ah inay dhaqanto ay dadka nabadgeliydo ayaduna nabad gasho annaga waxaan leenahay waxaan soo dhoweynaynaa walaayada islaamka oo gogoshaa noo dhigtay sharafta badanne oo intaan iskugu keentay oo haddaana u taagan inay shaqada wixii dhiman ay dhammaystirto waa u mahadcelinaynaa annaguna waxaan ku talagalaynaa inaan waxa jira oo hadda wacyiga hadda jira inaan la shaqeyno shaqadana aan qabanno meeshay nooga aadantahna aan ku aadin waxaa la yidhi meeshay dhankay ka baxda waa bakayla qaleynaa la yidhi qoladay mug dhankeeda ka baxda waa bakayla qaleynaa marka taagantahe waxba dhankeeda ha ka celido haddii la isku talagalo oo ilaahay lagu talada lagu xirto oo nabadda la qaabilo nabadda la aado waxba naga halaabi maayaan haddaan meesha aan uga baxna ay tahay oo balanto aan meesha aan u nimid oon qaadanno waa heshiina aan leenahay ay afka tahayna haba ka suurageli maayaan nabaddu dhab ha naga ahaato dad islaam oo meesha iskugu yimidaa nahay waxaan sheegnaa inay sax noqdaan aan la rabaa markaan waxaan jaliici doonnaa wulaada saddexda gobol kelimaadkii ay ka jeediyeen munaasabaddan waxaana ku hulmaraynaa sheekh cabaas oo ah waaliga shabeellaha dhexe alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja aladii allama bilqalami allama linsaana maa lam yaclam wasala allahu calaa nabiyina muhammadin wacalaa aalihi wasahbihi ajmaciin wabacdu qaala tacaala wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملك أيمانك أولا وآخرا الله سبحانه وتعالى يا مهدرين يا ما شان خير كبدن سوك كاني أنا وافجي إن كوض تشانو مصير كينا دنبا إيو إن قادنو هشيس تاريخيا iyo inaan isfaham guud oo waafaqsan ku dhaqanka kitaabka allah subxaanahu wa tacaala allahaas ayaa u mahadcelinaynaa thumma waxaa mahadsan jazaahum allahu khayran walaalihii labada beelood oo ka soo qiibgalay ama soo ajiibay gogoshaan oo kheyrka iyo wanaagga ku dhammaatay heshiiska iyo wanaagga aad qaadateen miisaankiina aakhiro allah idin saaro xaqiiqdii waxyaabahan meesha u joogno in lagu dhaqmo kitaabka allah subxaanahu wa tacaala waxyaabihii naga reebayn inaan ka harno sidaasna waa sidaa shariicada islaamka ah waxaana noo sheegay allah subxaanahu wa tacaala على لسان نبيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته وحيا به خير كان الله كياني إن أنقاضنا شريدا الإسلام كان كل غنو وحيا به شريد الإسلام كان نقر ريبي سانا إن أنكهرنو أقيق دي درسك الله سبحانه وتعالى ملوين أيوه لغي قفك درسكي سردبه أما كبد باذين ولسوين الوشغ شريد الإسلام كهجد إخواني درساتهين صدا هاد إذن كم وغطو هشيس وناكسن oo aadna loogu farxay ayaa maanta la gaaray marka ilaalin uu raba in la ilaaliyo dirsnimada khayrka in lagu ilaaliyo marka allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wal jari dil qurba wal jari al junub dirskaaga ilaali dhow dhowrida kugu leeyahay dhalinyaradeena aan ku barbaarinay ama ku soo barbaaray ee qabaliyo iyo in la isdilo aabahaaga reer hebel dilay adeerkaaga walaalkaaga reer hebel dilay intaas lagu barbaariyay gaamahood inaan qabano heshiisa la gaaray balaayada marka waxaa la rabaa in la afafto afkeedii dhalinyaradaas oo qoryaha sidata oo labada qabiil dhex joogta qabiil ahaan u abaabulan way masiibada dadka maanta meesha fadhiya waa odayaashii wey odayaasha waxaa la rabaa marka amniga ay qaadeen iyo ballanka ay qaadeen in maydaanka ama makaanka ay degan yihiin meesha la isku haystay in laga dareemo cadowgeena waa gaalada murtadiinta oo nimankaas ceen ama indho ah marka insha allahu tacaala warkii waa idinku dheereeye ikhwaani fursadan aan ka faa'iidaysan kaasi waxa uu ahaa sheekh cabbaas abu muxamed waliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sidoo kale kulanka waxaa ka hadlay waliga hiiraan sheekh muuleed abu nabhaan alxamdulilaahi wakafa wasalaatu llahi wasalaamu calaa xabiibihi wamustafaa awalan allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh bacda xamdillaahi subxaanahu watacaala dhammaan marti sharafta qiimaha badan goobta fadhida xafladda ikhtitaamka u ah kulankii weynaa oo u dhexeeyey labada beelooda walaalaha ah baan u mahadcelinaynaa waxaan si gaar ugu mahadcelinaynaa walaalaha wilaayada islaamiga ah shabeellada dhexe waaligeeda iyo inta miciisuba ah oo gogosha qiimaha badan waqtiga dheer iyo khidmada aadka u wanaagsan noo hayay waxaan leenahay jazaahum allahu khayran wa baraka allahu fiihim waxaa sidoo kale runtii xusid mudan walaalaha ka socday maktabka dhexe maktabka saalaxada iyo cilaaqaadka ee xarakta shool mujaahidiin ayagana waa u mahadcelinaynaa intaa kadib ikhwaanana jazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum muhiimadda kulankan qiimaha badan oo la isugu yimid saakana aan gabagabadii iyo gunanaadka u fadhinno wuxuu u dhexeeyey dadka wada tirsan labada beelooda walaalaha ah beesha cayr iyo beesha xawaadle jifooyinka kale ah jifada habar eji oo ah beesha cayr iyo labada jifo oo kale oo walaalaho ilmo madaxweyne ciise ah agoon cabdalle iyo walaalahood cali madaxweyne xumaan soo jirtay oo u dhexaysay oo dhaqan iyo dhiig balahayd baa gogosha waxaa ka dhigay oo gacan saddexaad ahaa xarakata shabaab almujaahidiin waxaan rabaa marka waxa aan gaarnay oo aad ku heshiiseen oo adinka isku waafaqdeen oo dhiig la kala qaata oo nabad la dhowra oo dhiig dambool la daadin oo isku xadgudub la'aan ah oo bay-ada iyo dhulka oo la dhowro ah yaan la ilaawin yaan la degdegin yaanna isku dhicin bishii shanaad ama bishii lixaad awalkeeda ama bishii shanaad aakhirkeedii bay ahayd maalinka dhoweyd oo aan coomaad iyo hees isugu tagnay meeshii la oran jiray ilguulle dadku waa ogyihiin wixii ka dambeeyey wixii aan ku ballannay oo aad ku ballanteen ha fuleen yaan la xadgudbin cidda wax taboo taa soo sheegto war waxaasaa dhaco walaalahanna xaggood baan ka dareennay walaalahanaan ku tuhmaynaa ha degdegin mararka qaar waxaa dhacdo wax aad iska dhaadhicisood u mooday walaalaha inay yihiin ayagana aysan ahayn mararka qaar sidaasaa dhacda qodobkaana waxaan rabaa inaan naftaydii tii naba dareensiiya wa khaasatan qadiyadda dhulka ikhyaartii hadashay oo dhan waxay sheegtay dadkii hadlay dad 80 jiryaal 70 jiryaal 60 jiryaal bay ahaayeen colaadday ku soo barbaareen kuna duqoobeen wax la kala qaatay ma aysan sheegin dulmi la galay keliya unbaa jira dhulka u dhexeeya degmooyinka isku xira ka kooban degmooyinka matabaan iyo maxaas oo ay labada beelo deriska ka yihiin warqadda waxaa idinkugu qoran aad isaga fiirsha baraag cusub ha qudina beer cusubna ha samaynina tuulo cusubna ha samaynina war cusub ha qudina jid cusub ha qudina ha samaynina ha qorina dhulkaa ilaahay oo aad deriska ka tihiin daaya siduu hadda yahay ha laysugu imaado gardarrada waxay ka bilaabanaysaa cid wax sheekanayso waxbaad dib dhigateen walaalihiinna a u dhiibteen oo ku saabsan qadiyadda dhulka sida uu yahay ha loo daayo qodobkaana waa darinsiin. Kaasi waxa uu ahaa waaliga wilaayadda Hiiraan, Sheekh Guuleed Abu Nabhaan, waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud. Sheekh Cabdullaahi Abu Khaalid ayaa ugu dambeyntii la dardaarmay odayaashii waxgaradka beelaha heshiiska la dhexdhigay. Alxamdulilaahi aladii binicmatii tatimu saalixaat axmaduhu tacaala wa ashkuruh washhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah washhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh. Amaa bacdu, awalan allah subxaanahu watacaala ayaa u mahad celinayna allihii na abuuray naga dhigay ahlu laa ilaaha ila allahu wa min ahli lislaam, allihii naga dhigay ayaa u mahad celinayna. Bacd allahi subxaanahu watacaala waxaa u mahad celinaynaa qismiga musaalaxada iyo calaaqada oo runtii ka mid ah maktabka siyaasada iyo walaayaadka xarakati shabaab almujaahidiin, oo munaasabadan oo heshiisiinta ah dadka muslimiinta ah beelaha walaalaha ah oo runtii u dhabar adeegay oo juhdi badan iyo fikir badan geliyey, jazaahum allahu khayra aljazaa. Sidaasoo kale walaayadda islaamiga shabeellada dhexe oo runtii gogoshaan oo dhigtay labada beelood iyo khidmadii iyo howlihii gacanta ku heshayna, jazaahum allahu khayra aljazaa. Sidaasoo kale waxaan u mahadcelinaynaa odayaasha labada daraf ama labada dhinac oo ka socday oo matalayay ayagana doorkoodii kaalintooda qaatay oo maaragtay dee mawduucii laga hadlayay iyo musaalaxadii loo yimid doorkooda ka qaatay si fiican, maaragtay runtii tanaasul badan ka shaqaynayay sida danta markaasi masaalixda ku jirto shariicada islaamka waafaqsan, ayagana qaybtooda u qaatay, jazaahum allahu khayra aljazaa. Intaas kadib runtii dadkii hadlay, haddii odayaashii ay yihiin, haddii mas-uuliyiintii ay yihiin, meeshan ka hadlay ayaa wanaajiyey doorkooda ama dareenkooda islaamiga ah oo geyro ku jirto meesha ku muujiyey, wax badanna runtii laga hadli lahaan ayagaa ka hadlay, ayagaa noo dhameeyey, jazaahum allahu khayra aljazaa. Anagu markan waxaan rabaa inaan ku kabo warkii baxay. Midda koowaad aan buraarijinayo waxa waaye hadafkan oo hadda maaragtay musaalaxada ah oo macnihiis waxa waaye in horta dadka muslimiinta kelimadooda la mideeyo, ijtimaacul kalima wa tawxiidu sufuuf. Dadka hadday dagaalamaan ama wax dhexmaraan sideed waxa imaanaya la ogyahay tafraaruku wax la yiraahdo iyo dacfi, dadka inay kala tagaan oo dhaqaale ma laha, obood kale ma laha, amni ma laha. Laakiin haddii dadka ay heshiiyaan waxa imaanaya meeshaas in maaragtay ay dadkii kelimadooda iyo quwadooda inay midowdo. Taasna markan waxa waaye waa maqsad min maqaasid shariica, shariica islaamiga ah oon rumaysannahay allah subxaana wa tacaala soo dejiyey waxay ka hadlaysa dadkii inay maaragtay kelimadooda ay mideeyaan. Wactasimuu bixablillaahi jamiican. Waay dardaarankayga waxaan ku soo koobayaa qodobka koowaad, qabaa'ilka meeshaan heshiiska ka dhex maray oo qodobadii la akhriyey bayaan meesha laga akhriyey ayagana ayiday oo meeshaan fursada maanta taala ka faa'iidaysta. Fursadaas waxa waaye in dad walaalihiina dhalinyaradii ama wiilishiina maanta ay u taagan yihiin oo shawku isku xiran oo maaragtay ummadan masaalixdeeda u taagan oo gaaladan la jihaadayso oo maaragtay intii tabartooda majaalaadka dhammaantood u taagan in maanta fursadaasi qabaa'ilka ay ka faa'iidaystaan. In laga faa'iidaysto macnaheedu waxa waaye in garabkooda la istaago, in lala shaqeeyo. Mujaahidiinta maanta deegaamada aad ka noosh yihiin hadda laga hadlayay, mujaahidiinta maanta meel ay ka joogaan in lala shaqeeyo, la soo dhaweeyo. Walaalahan waa ka hadleen, waa ayidayna, aad iyo aad baa u ayidayna arrintaasi. Akhiiran waxaan ku soo gebagabeynayaa labada walaayo oo Hiiraan, oo walaayada islaamiga Hiiraan iyo walaayada Galgaduud waxay diyaar u yihiin fulinta qodobada meesha laga akhriyey iyo si guud ahaan wixii laga heshiiyey inay fulintooda ayagoo ka aadan aagaasi oo xarakada ugu aadan inay fuliyaan, ku wada shaqeeyaan insha allahu tacaala. Diyaar ay u yihiin qaybtooda, ilaan goobjoogyaal oo goobjoogyaal keligeeda ma aha, waa dad maaragtay da shaqadaasi wixii soo laabto, wixii laga ballamay fulintooda, wixii kale soo kordho inay maaragtay qaabilaan. Walaayaadkaasina insha allahu tacaala diyaara u nahay. Ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan rajaynaynaa in hawshaani nooga dhigo hool oo runtii insha allahu miraheeda wanaag ah iyo kheyrkeeda la helay noo daa'imtay. ilaahay nooga dhigo, ilaahay ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala. Wa aakhiru dacwaana ani alxamdulilahi rabbil caalamiin. haga gabagabada barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay gudiga gurmadka abaaraha ee xarakatu shabaab mujahideen ayaa deegaan uu ka tirsan wilaayada bakool waxa uu ka bilaabay wajiga saddexaad howlaha raashin qaybinta ee loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen bakool iyo lixdan qoys oo ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka garas weyne ee wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay howlaha raashin qaybinta ee gudiga gurmadka abaaraha uu ka sameeyey deegaankaasi qaar ka mid ah dadkii la siiyey raashinka ayaa waxa ay ka warameen sida ay u arkaan gurmadka ay ka heleen gudiga gurmadka abaaraha magaagay faamay ma madal ee magaalada garas weyn wey maanta magaalada maxaa ka jira raashin aad la qaadaday geek walna in gergeeri laahay weynaa in gergeera maxaa lagu siiyey sida kish iyo nay lama qulaw ruuhi lama ruuh waa rooysanay maasha allah baahida u qabtay baahida waa noo batay maasha allah waa ku rooysanay waa ku rooysanay ilaahay weynahay muslimiinta hanna sidi in gergeer muslimiinta hanna sidi annan gergeer amiin insha allah annan gergeer ilaahay kuma atsan ilaahay kuma atsan mujahideen dahrakada ala shabaab madween yang nagaan anni masaakin de garasween raashin oo na affairs yang yang mahannagaan kamaad sinin ilaahay weenaay waayad ka ifad lagashay in mujahideen dad lagasho maanta xalidin si maanta wayna nasiyay kaf sokor half baris half bur'e siddaal saliida mahadween aan ka mahadnagaan kheer alla sansi kheer alla sansi ilaahay weenaay ah hata sidin hata sidin raashin galbiya hata sidin mahadween aan nagaan ilaahay weenahay de barakeysnaan inshaan isin ilaahay sam barakaay amin insha Allah matsuura maariyo liire deegaanka garsuun ka noolna islaangna ma ka noolna insha Allah ilaahay weenaa abaarta noobi rab shiran alle nishan ilaahay weenay waqaf abshiran si islaamnimadan alle qowiyoy islaamku meel roob ilaahay weenahay ingiriis gaan iskor kobeela assalaamu alaykum warahmatullahi gudii gurmadka abaaraha xarakada waxa idin keenay maanta raashinka nishan oo baris le burle sokor le saliid le alle nin daawe unoon amin baahida loo qabto raashinka eed idalinka baahin eed idalinka baahinyi boqolkiiba boqol walan baahinyi muslimiinta waxa ugu duceynaysa maan ka doonayna caafimaad iyo adduunyo aakhira bal adduunyo oo marnay roog fayl ah aakhira oo janna ah gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم